Ah, if I never did look up. Sion, yumu mwana mwasi kata soleke. Abieli, Sir Birmania. Ataba wakwe, ayaya. Abieli, amama. Amaliye, nyema zetani, mwili kwa mwa chuma sali. Mungu wa mungu wa mbituli ya tulu mkumu, tangu wa mwana luke mungu kena. Mafuro kena da kwa te bi mama tari nge ni si be ni na ni mama tare na zwa na mwana mke wa na zwa na ah ah ya ya ah.